بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mshahrillah almuharram mwaka 1441, katika darasa ya kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. فنلئ باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يولي بإذن الله تعالى يريبكم لزياء kile kilichobakia katika adilla alizozitaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayh. Qala rahimahullah wa an Hudhayfah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la taqulu ma sha'a Allah وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح والحديث صحيح لغيره وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان حديث يا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه متوم صلى الله عليه وسلم سيما لا تقولوا لا ناهية هي لا هابا الوكوجة نيما كتازو والفعل بعدها مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون. Na hii yaeleweka kwa wale ambao watasoma nahwu. Fi'li inakuja baada ya la, an-nahiya ni majzum, na alama ya jazm hapa ni kutotajwa ile nun. La taqulu, msiseme ma shaa Allahu wa shaa fulan, jambo fulani ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutaka fulani. Lianna al-atfa bil-wawu yaqtadhi al-jam'a wal-musawa, kwa sababu ikija wawu katikati pale kama atifa, kama katika Kiswahili kwa mfano ukisema hili jambo ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala na fulani. Kwa kitumia ile wao yabeba maana ya kuwa hawa wawili uliwataja hapa wako sawa, hawa wawili uliwataja hapa wako sawa. Kwa hii lafzi hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hana mshirika na yeye. Kwa Mtume sallam akakataza hii lafzi pamoja na kuwa mtu aweza kuwa nia yake si kumsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe, lakini Mtume sallam akakataza lafzi hii kwa sababu ni lafzi ambayo ndani yake imebeba kumsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na wengineo katika viumbe wake. Kisha Mtume sallam akatuelekeza katika lafzi ambayo haina makosa ndani yake, walakin qulu, tusemeje? Sema lakini semeni, ma shaa Allahu thumma shaa fulan, lianna al-atfa bi thumma yaqtadhi at-tartiba wat-tarahi. Sababu ikitumika thumma badala ya wao, tumika thumma yabeba maana ya utaratibu, yani baada ya huyu ni huyu, tena utaratibu wenyewe ni baada ya muda. Kwa ukisema kwa mfano hili jambo ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ndio kutaka kwa fulani katika hali kama hii itakuwa ile lafzi imesalimika kutokamana na kusawazisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Kwa hivyo sio sawa, kwa mfano kwa lugha yetu ya Kiswahili mtu akasema lau kama si fulani jambo fulani halingelikuwa. Hii ni makosa moja kwa moja. Mwingine akasema basi mimi nataka kusalimisha lafzi yangu, nasema lau kama si Allah na fulani basi jambo fulani lingelikuwa kadha wa kadha wa kadha. Pia huyo atambua mfanya nini? Makosa, sababu amemsawazisha huyo fulani na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kile kitendo. Usawa ni aseme lau kama si Allah subhanahu wa ta'ala kisha fulani, na bora zaidi aseme lau kama si Allah subhanahu wa ta'ala jambo fulani lisingekuwa. Lafzi iliyo salama na bora zaidi, ingawa hii ya kabla yake haikatazwi. Mtume za sallam ameidekeza. Wajaa an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu, na hapa ni muhimu sana kwa talib al-ilm, sababu nishasikia wengi wakiteleza katika hizi lafzi. Akiona mmoja katika salaf amesema yakrahu, si mimi makruh tu, lakini lugha ya salaf kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan, yakrahu al-karahatu fi urfi salaf yuradu biha at-tahrim, haingia kilini kuwa Mtume sallama aharamishe jambo na kufanya kuwa ni jambo la shirki, kisha aje mmoja katika salaf aseme hii ni makruh tu, haina, yani kama ni makruh haijafika kwenye uharamu, haingii hata katika akili. Karaha inayotumika katika lugha na urfi ya salaf maana yake ni haramu. Kwa ushahidi gani? Kwa sababu lugha ya salaf ilikuwa ni lugha ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, imetumika neno makruh wa karaha, lakini karaha hii maana yake ni makruh tu, alafu itaji kufr wal fusuq wal 'isyan? La, karaha inayokusudiwa hapa ni uharamu. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja maasi aliwakataza waja wake, wala taqrabu az-zina wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, wala mwisho akasema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kwa lugha ya Qur'ani kitumiwa karaha maana yake ni haram. Na hivi ndivyo walivyokuwa salaf. Sasa wewe soma kitabu cha Imam Shafi'i kwa mfano, sema wa akrahu, sasa yeye sema makruh tu, La. Wao walikuwa wakitumia karaha wa kusudia at-tahrim. Hii ndio lugha yao. Na usipoielewa hii lugha waweza kuleta taammat. Jambo ambalo ni haramu ukalihukumia ni makruh. Hii istilahi ilikuja baadaye. Ni istilahi ya mutaakhirin. Wakatafautisha baina makruh na nini na haramu. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به. العوذ نمت كوجميا كومنجين نكفنغمانا ناي نكشكمانا ناي إلي أملين لكتوكمانا نشاري أنا ويوغوبا. Sasa ili jambo ameliona haramu mtu kusema a'udhu billahi wa bika, najilinda na Allah na najilinda na wewe pia, ikawa msawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na huyu kiumbe. Wayajuzu an yaqula, na yajuzu yeye kusema billahi thumma bika, maana mimi najilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kisha ndiyo wewe. قال ويقول لولا الله ثم فلان. لولا حرف امتناع لوجود اي امتناع شيء لوجود غيره. نهي حتى katika Kiswahili kwa mfano kuna jambo ambalo ni la shari limetokea. Chukulia na hili jambo laweza kutokea katika maisha yako. Wewe wataka kusafiri na chombo fulani, kama ni gari au ni jahazi au ni ndege. Kisha mwenzako kukwambia nisubiri usiende na hicho chombo, tutaondoka pamoja na kinachofuata. Ukawa umeudhika lakini sasa fulani anashasema nisubiri, bwana salama kwa. Hiyo ishaondoka. Mara ikenda ikapata ajali, kama ni gari ikapata ajali, wakafa watu wote pale ndani. Akasema lau kama si fulani mimi ngelikuwa nishakufa. Sijui mwanifahamu. Kwani kile kitendo cha wale watu kufa akijetokea? Kimetokea. Sasa ukitumia laula imtina'u shay'in liwujudi ghayrihi, yani wewe umezuidiwa kutokana kile kilichowapata wale kwa sababu ya kuona na kile kitendo ambacho kimetokea kule kimetokea kweli, lakini wewe umesalimika. Sasa kusema lau kama si fulani mimi ningelikuwa hali gani kule, hapo ushaingia kwenye nini? Kwenye shirki katika lafdhi yako. Na usawa ni ulikuwa useme nani? Laula Allahu thumma fulan. Lau kama si Allah subhanahu wa ta'ala kunihifadhi kisha huyu fulani kuniambia ni msubiri, pengine labda ningilipata ajali. Ile ajali iliyotokea ni pengine mimi pia ningelikuwa ndani. Kwa hivyo hii laula mwanzo ni bora zaidi itumike kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama si Allah umetaka kutumia na yule mwingine, basi useme kisha thumma fulani. Na hii yaonyesha kuwa wewe waitakidi kuwa yule fulani nini? Ni sababu. Anayefanya yote nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hilo ni sababu Allah ameileta. Wala taqulu laula Allah wa fulani. المعنى الإجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها. نتوم صلى الله عليه وسلم أكتازا كفني وعطف يعني كتاج وبعد نكون جزي وديو جينا لكيومبه ndio litaongezewa juu ya jina la aliyeumba kwa kutumia nini wao. Yanapotajwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake, li'anna al-ma'tufa biha yakunu musawiyan lil-ma'tufi alayhi, kwa sababu kile kinachoongezwa juu yake huwa sawa katika hukumu na kile cha kabla yake. Kisema kwa mfano, masha Allah wa sha'a fulan, tayari hawa wawili umewaweka sawa Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe wake. Likaunha inma wudi'at li mutlaqil jam'i, wao imewekwa kwa sababu ya mutlaqil jam'i, yani hawa wawili wako sawa kabisa. Fala taqtadhi tartiban wala ta'qiban, wao haibebi maana ya utaratibu baada ya huyu kisha ni huyu, la bali yafanya wako sawa hawa wawili. Wa taswiyatul makhluqi bil khaliqi shirkun, na kumsawazisha kiumbe na aliyeumba hiki kitendo au hii lafzi ni shirk. Wa yujawizu sallallahu alayhi wasallam atfa al makhluqi ala al khaliqi bi thumma, na mtume sallallahu alayhi wasallam ajuzisha kutumia katika atf, yani kuongezea yule kiumbe juu ya muumba kwa kutumia harfu ya thumma. لأن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محظور فيه. Kusabu kitumia thumma, kama kiswahili kitumia kisha fulani, pale kwa beba maana kwa kile kilichotajwa baada ya hapo kimekuja baada ya muda, na wala sio kuwa yuko sawa na yule wa kabla yake, na hapa hakuna makosa. Likaunihi sara tabi'an, kwa sababu imekuwa ni kitu kinachofuata, kinachofuata anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wal atharu almarwi 'an an-Nakhi'i yufid ma afadahu alhadith, na athari lokuja kutoka kwa Nakhi'i yatupa faida iliyoko katika hii hadithi. Wa yaqtasu hadha alhukm wa huwa al'awdhu bil makhluqi المخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة. لكن يتكتفهم هي العوض ولينزي إكيوا وتاجكوا لو يعني أعوذ بالله ثم بك نكو شرطي أو يولك يومبئ ونيمتجي بالي نكتك وليكوا حاي موانزو alladhina lahum qudra, tena ana uwezo wa kukusaidia, yani ule uwezo Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyompa. Duna al-amwat wal-ajizin fala yajuzu an yusnada ilayhim shay, basi na maiti na wasukua na uwezo haijuzu kuegemezewa chochote. Uwezi kusema a'udhu billahi wa bika kivyo vyote vile, hii haijuzu. Na ukisema a'udhu billahi thumma bika, hii pia itaangaliwa. Huyo aliyekuja baada ya thumma nani? Lazima awe ni mtu yuko hai, tena anao uwezo kufanya nini, wa kukulinda wewe wakati unapokwenda kutaka msaada wake. Ama ikiwa ni maiti, maiti hana uwezo wote wala hakusikia maneno unayozungumza. Kwa ikiwa ni maiti sasa, yaingia kwenye nini? Yaingia kwenye shirku al-iyadhu billah. Sababu hana uwezo aliyomjalia Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kukulinda wewe. Ama huyo aliyokuwa hai ana uwezo, ule uwezo Allah ndiye aliyojalia kwa kuweza kukulinda wewe. Munasabatu al-hadithi wal-athari lil-bab annahuma yadullani 'ala an-nahyi 'an qawli ma sha'a Allah wa sha'a fulan wa nahwi dhalika. لأنه من اتخاذ الأنداد لله الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسرها به ابن عباس. هي حديثنا هي أثر ندليل يا مكتازو كتوكمانا نكسيما ما شاء الله وشاء فلان جنب فلان نكو كتاك الله نكو كتاك فلاني na mfano wa lafzi kama hizi, kwa sababu ni katika kuweka washirika na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo limekatazwa katika aya ya mwanzo wa mlango, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kama alivyofasiri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ma yustafadu min alhadith, awwalan tahrimu qawli ma sha Allah wa shi'ta, wa haram wa mtu kusema ma sha Allah wa shi'ta, wa ma ashbaha dhalika min al-alfaz mimma fihi al-atf 'ala Allah bil waw. Kwa hivyo hii atf ya waw imekatazwa, li'annahu min ittikhadhi al-andad lillah, kwa sababu ni katika kuweka washirika na Allah subhanahu wa ta'ala hata katika lafzi, na hilo jambo limekatazwa. Thani, jawazu qawli ma sha Allah thumma shi'ta, yajuzu mtu kusema hili jambo ni kukutaka Allah subhanahu wa ta'ala kisha ndiyo fulani. Wama ashbaha dhalika mima fihi al-atf 'ala Allah bi thumma lintifa'i al-mahdhuri fihi, na mfano wa lafzi kama hii ambayo atf yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala imekuja baada ya thumma. Sababu hapa ukitumia thumma, yale makosa yashaondoka, kile kinachoogopewa kishaondoka pale. Thalithan, ithbatul mashi'ati lillah, kuthibitisha mashi'a, matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatul mashi'ati lil'abdi, na kuwa mja pia Allah subhanahu wa ta'ala amempa mashi'a, amempa matakwa yake, yuweza kufanya kile anachokitaka, lakini kile anachokitaka kukifanya mja chafuata anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kiwe. Wa annaha tabi'atun limashi'ati Allah ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Uweza kuwa utaka jambo, lakini halitakuwa mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa mwanadamu amepewa mashi'a, lakini mashi'atul insan tabi'a limashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio mwisho wa mlango huu biidhnillahi ta'ala. Tukikutana tena katika darsa ya tauhid, tunaje kwenye babu majaa fi man lam yaqna bil halif billah, insha Allah mlango huu ndio utakaofuata. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.